Bardzo smaczna porcja warszawskiego afrobitu, niepoznane i Warsaw Afrobeat Orchestra. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Justyna Grabasz, Elżbieta Różycka, dzień dobry Państwu. I nie bez powodu rozpoczynamy takim afrobitowym, choć warszawskim akcentem. Stwierdziłam, że z okazji rozpoczynającego się sierpnia dzisiejsza audycja będzie nieco bardziej upalna niż zwykle. Trochę skupiona właśnie wokół afrobitu, choć nie będziemy dziś sięgać po muzykę rodziny Kuti, ale po te nieco bardziej współczesne afrobitowe składy. Oczywiście poza tym soul, poza tym funk i jeszcze kilka innych muzycznych niespodzianek. Ale jako, że trwają właśnie igrzyska w Tokio, to nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od krótkiej relacji Darka Urbanowicza. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. U nas już 11.06, 6 minut po 11, więc trochę się wydarzyło. Na początek wieści z nowego stadionu olimpijskiego, który był tak szczęśliwy dla Polski drugiego dnia lekkoatletycznej rywalizacji. Złoto sztafety mieszanej zelektryzowało kibiców w całej Polsce i wyostrzyło nam apetyty. Dziś oszczepniczka Maria Andrzejczyk potrzebowała tylko jednego rzutu, by awansować do finału. W pierwszej i zarazem ostatniej próbie uzyskała 65 metrów, 24 centymetry. W półfinale na 1500 metrów pobiegnie Michał Rozmys, który w eliminacyjnym wyścigu wpadł szósty na metę swojej serii. Fatalna sprawa, jeśli chodzi o Marcina Lewandowskiego. Na szczęście z happy endem, który na około 250 metrów przed metą runął jak na bieżnię, jak długi, i wyglądało, że nie zobaczymy go już w walce o medale igrzysk w Tokio. Na szczęście po chwili okazało się, że sędziowie włączyli starego lisa bieżni do półfinału. To jeszcze nie koniec przygody olimpijskiej Marcina Lewandowskiego. Zatem bardzo dobry bieg mistrzyni olimpijskiej Natalii Kaczmarek na 400 metrów. Drugie miejsce w eliminacyjnej serii i duże Q, czyli kwalifikacja do kolejnej fazy. Na torze Sea Forest Waterwake jakarka Marta Walczykiewicz awansowała do finału A na 200 metrów. Ten o godzinie 4.37 polskiego czasu. W finale A również popłynie dwójka Kanadyjkarzy, Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak. Ten wyścig o 4.53. Wyścig kajakarek na 500 metrów o medale z udziałem Karoliny Naj i Anny Puławskiej o godzinie 5.46. One również pomyślnie przebrnęły przez półfinał. A co jeszcze dzisiaj? Wczesnym popołudniem czasu polskiego kilka arcyciekawych wydarzeń. Finał skoku łotyczce z Piotrem Liskiem. Do tego polscy siatkarze zagrają w ćwierćfinale z Francją. Anita Włodarczyk, Malwina Kopron i Joanna Fiodorow powalczą o medale w rzucie młotem. A Tadeusz Michalik powalczy o brązowy medal w zapasach. Dziś również sprint drużynowy w kolarstwie torowym. Startują Mateusz Rudyk, Patryk Rajkowski i Krzysztof Maxel. Po dniu przerwy na wodę zostały wysłane w końcu, przed chwileczką to się akurat dzieje, żeglarki klasy 470, czyli Agnieszka Skrzypulec i Jola Ogar, które na trzy wyścigi przed końcem regat są wiceliderkami z punktem straty do Brytyjek, czyli realnie walczą o medale. To tyle tymczasem z Tokio. Usłyszymy się wkrótce. Dariusz Urbanowicz. Do Tokio będziemy jeszcze nie raz wracać podczas naszego dzisiejszego spotkania i śledzić, jak wygląda sytuacja na igrzyskach i przede wszystkim, jak wygląda sytuacja Polaków. A jak na razie słuchamy muzyki Blue Lab Beats teraz na antenie radiowej Trójki. We'll be right back. Out of the Ruins i Blue Lab Eats. To przed chwilą wybrzmiało na trójkowej antenie. Niezwykłe i nieoczywiste połączenie jazzu i elektroniki i albumu zatytułowanego The Sounds of Afrotronica. 13 minut po godzinie czwartej. No to ja zrywam, proszę Państwa, kartkę z kalendarza. I widzę, że dziś trzeci dzień sierpnia, czyli 215 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzejdzie o godzinie 4:59, zajdzie o 20:24 i ten coraz krótszy już niestety dzień będzie trwał 15 godzin i 25 minut. Imieniny obchodzą August, Lidia, Nikodem i Szczepan. W takim razie tradycyjnie wszystkiego, co najlepsze. I dziś świąt mamy niewiele, właściwie jedno. Święto wspaniałego, orzeźwiającego arbuza. A jako, że arbuz to samo zdrowie, zawiera dużo wody i witamin, to zachęcam Państwa do tego, żeby dziś świętować i uratować jakiegoś arbuza ze sklepowej półki. Kształt, każdy kolor, każdy spach. Widzę słodą. Idę sam, tylko ten jeden raz. Widzę słodą. Widzę kształt, każdy kolor, każdy spach. Widzę słodą. Idę sam. Siedzimy przy stole z wygraną wypisaną na czole. Stawiam na to, że cię rozbiorę. Robię to, lubię to. Czekaj, to pokażę, jaką los mi dał kartę. Życie z tobą samo jest warte. Serce mam dla ciebie otwarte. Dobrze wiesz, dobrze wiem, że dobrze wiesz. Czekam cały dzień, muszę cię dotknąć. Nie rozdam już żadnej innej. Śniłem twój sen, byłaś jak kosmos. Nie mogłem obudzić się. Teraz już wiem, muszę grać ostro. I muszę być ciągle fair. Jestem jak wolny twój niewolnik, co nie może już pozwolić nam. Tylko ten jeden raz. Idę słoną. Idę kształt, każdy kolor, każdy spach. Idę słoną. Idę sam. Tylko ten jeden raz. Idę słoną. Widzę kształt, każdy kolor, każdy spach. Idę słoną. Idę sam. Kolejny kolor na mej mapie to ty. Karetę mam na łapie, znów wygrywasz to ty. Oczu ci nie wydrapię, kapię papier jak łzy. Za swe głupotę płacę, a ce lecę jak zły. Się nie bogacę, tracę pracę jak ty. Póki cię nie zobaczę, raczej baczę na gry. Przegrywam, płaczę na Versace, dlaczego ty? To poker rozbierany, zagramy go razy trzy. Yo, czuję ból, znów rozdałaś mi full. Czemu miodulka się musi tak wydurniać, fuj. Znam wszystkie twoje triki, już mnie nie nabierzesz. Ten kto teraz przegra się rozbierze, leżę. Jesteś bieliźnie, między nami ten stół. Nie mogę myśleć, muszę myśleć tak jak wielki szuł. Przecież full mam na ręku, wiem kto będzie się rozbierał. Pokaż swoje karty, kurwa mać, masz pokera. Tylko ten jeden raz. Widzę twoją. Widzę kształt, każdy kolor, każdy spach. Widzę twoją. Widzę sam. Tylko ten jeden raz. Widzę twoją. Widzę kształt, każdy kolor, każdy spach. Widzę twoją. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. Idę sam, jeden z elementów nowej płyty Jareckiego, zatytułowanej Totem. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, a konkretniej dzisiejszego historycznego kalendarium. i zaczynam od pewnej bardzo ważnej wyprawy. Otóż w 1492 roku Krzysztof Kolumb, genueński żeglarz w służbie króla Hiszpanii, wypłynął z hiszpańskiego portu Palos w swą pierwszą podróż, której celem było znalezienie zachodniej drogi morskiej do Indii. No i stało się coś, o czym pewnie doskonale Państwo wiedzą. Ta dowodzona przez Kolumba wyprawa 12 października 1492 roku dotarła do jednej z wysp Bahama u wybrzeży Ameryki, kontynentu nieznanego w ówczesnej Europie. Za dokonania Kolumb został mianowany admirałem i pierwszym namiestnikiem hiszpańskich kolonii w Ameryce Środkowej. Tak to się wszystko zaczęło. 3 sierpnia to także ważny dzień w historii opery. W 1778 roku w Mediolanie otwarto teatr La Scala, czyli najsłynniejszą operę we Włoszech i jedną z najsłynniejszych na świecie. Gmach teatru zaprojektował architekt Giuseppe Permiarini. Na podstawie jego planów w ciągu 2 lat powstał gmach z klasyczną fasadą. W teatrze mieściło się ponad 3000 widzów, iluminowany był 1000 świec, posiadał 5 wieńców lusz, z których każda była inna. A jeśli jesteśmy w świecie opery, to tak się składa, że w 1829 roku w operze Le Pelletier w Paryżu odbyła się premiera opery Wilhelm Tell Rossiniego, czyli jego ostatniego doskonałego dzieła. Opera oparta jest na sztuce Schillera pod tym samym tytułem. Oryginalnym językiem libretta był francuski, jednak opera wystawiana jest zarówno w tym języku, jak i po włosku. I jeszcze 2 daty mam dla Państwa, tym razem z historii XX i XXI wieku. Otóż w 1924 roku zmarł Joseph Conrad, właściwie Józef Konrad Korzeniowski, pisarz angielski pochodzenia polskiego. Autor powieści Lord Jim, Smuga cienia, Gry losu, Jądro ciemności i Tajfun. Wielu pisarzy XX wieku przyznało się do wpływu Konrada na swoją twórczość, w tym na przykład Francis Scott Fitzgerald. Joseph Konrad urodził się 3 grudnia 1857 roku. 2008 rok to natomiast czas, w którym 3 sierpnia zmarł Aleksander Sołżenicyn, rosyjski pisarz, myśliciel i publicysta. Napisał powieści wspomnienia, m.in. Archipelag Gułag, Krąg pierwszy czy Jeden dzień Iwana Denisowicza. W 1970 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Urodził się 11 grudnia 1918 roku. How you doing? Do you feel like talking? Or do you need me to call you back? You from round what way? When's your birthday? What's your zodiac sign? Well, I'm a Virgo, so my sign's compatible. We gon' get along just fine, yeah. What you do for fun, cause I don't drink or club, I just like to chill with somebody like you. Everything is cool, yeah. When love is all brand new, cause you're learning me and I'm learning you. It's cool, yeah. When love is all brand new, yeah. What type of work you do, are you still in school, do you have any kids, yeah. Now if you did, it's alright, see I'm the type that don't mind, cause I can understand that things happen sometimes, yeah. By the way, I'm wondering, are you cool with your family, cause I would like to meet your parents someday, yeah. Let's hang out this weekend. Maybe we can begin something wonderful and beautiful. Cause everything is cool. Yeah, yeah. When love is all. Cause you're learning me and I'm learning you. It's cool. So cool, yeah. every moment I spend with you. Girl, you're so nice, and you're so fine. Plus you're real and that's just what I like. Everything yeah. is cool. Alright. When my love is oh, yeah. alright. You oh, oh, oh, yeah. Cause you're learning me. Me, yeah. I'm learning you. You, cool. yeah. Newness i Music Soul Child, który wydaje się mieć zaskakująco dużo wspólnego, przynajmniej brzmieniowo, z Jareckim, który pojawił się chwilę temu. Może też mają Państwo takie skojarzenia. Jeśli tak, to proszę pisać śmiało, a jeśli nie, to też proszę pisać. Ja oczywiście czekam na wszystkie wiadomości i to czekam z niecierpliwością. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Podaję też numer SMS 71335, ponieważ SMS-y również można pisać. Oczywiście już się pojawiło kilku stałych słuchaczy. Pani Ania, pan Michał z Warszawy, Nikifor, pan Jurek Żeglarz, który pozdrawia Marysię z Lublińca i Marysia z Lublińca, która oczywiście pozdrawia Jurka. Ostatnio też dostałam wiadomość od pani Natalii, która napisała, że nie daje rady wstać o 4:00, ani nawet o 6:00, ale regularnie odsłuchuje, więc do odsłuchującej pani Natalii kieruję pozdrowienia. A my słuchamy tego obiecanego wcześniej afrobitu. Santorfi i Alewa. White and soon you and soon you. tear of your sim. That's why you can dance, I can dance. You can sing, I can sing. You can walk, I can walk. You can run, I can run. Hey, I'm born as she said in the name. And on the slow, there's no me. Yeah, yeah, bye. Ale wam, Black and White i Santorfin, to za nami. A na trójkowym zegarze godzina 4:30, więc zerkamy na dzisiejszą pogodę. I dziś znowu pogoda bardziej późnowiosenna niż letnia. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim do 25 stopni na Podkarpaciu. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, a także możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu na południu Polski oraz burz z opadami w górach. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany. There's a mystical, magical, mundane force that keeps us connected to the power source. There's a magnificent treasure in store for me and you. Looking forward to World Games 2022. Them don't wanna die. Want $1 million to fall out the sky. Know how to get paid, but afraid to try. Don't wanna inhale, but wanna get high. Know why, but don't know if it's a lie. Hate their plays, cause they afraid to fly. Don't eat meat, but wear leather on their feet. Hate the beat, but can't stay in their seat. Love someone, but don't know who they are. Afraid of the spotlight, but wanna be the star. Live life in the fast lane, but don't wanna crash. Talking about saving money, but dipping in the stash. Wanna dress jiggy, but low on cash. Wanna get drunk, then show they. Wanna be smart but don't go to class. Wanna be down but don't wanna be last. Life is a game and we all play it. Make it better, you can lay it. That's what I was told when I was a boy. Now I break a rapper like a brand new toy. Life is a game and we all play it. Make it better, you can lay it. Better stack up and stock up, pack up and lock up. Cause I came to rack up and stole the whole block. Everybody wanna rhyme but they don't got flow. Wanna get married but wanna be the wanna get out but ain't ready to go. Want things fast but wanna move slow. Don't go to practice but wanna go pro. Wanna do the video before they learn to do the show. Want respect but don't wanna earn it. Wanna lose weight but don't wanna burn it. Wanna be somebody but don't know who. Wanna act like they know but ain't got no clue. Wanna always do something but never get to it. And then tell people they was gonna do it. Wanna talk that trash but don't wanna fight. Wanna get up early but stay up all night. Wanna grab the dice but don't wanna roll. Wanna be grown but don't wanna get old. Life is a game and we all play it. Make it better, you can't. just how it be. Wanna complain, but wanna live life free. Hate to wear glasses, cause they can't see. Camera shy, but wanna be on TV. Wanna break the rules, but don't wanna pay the fines. Wanna drive drunk, but don't wanna walk the line. Wanna be a criminal, but don't wanna do the time. Wanna be mean, but want the world to be kind. Wanna get a cut when they waiting online. Wanna get ahead, but don't wanna wait behind. Wanna be number one all the time, but forgot what it's like to be number nine. Wanna be a player, but hate to get played. Wanna sell dope, but don't wanna see the raid. Wanna go the world. Wanna bid 10 for 2, but ain't got enough space. I only know that I love her as she's preparing to go. You only know how high you are when you're feeling low. And I hate the road when I'm missing home. But you can only love her when she kiss you and she's gone. She's gone. It's a game and we all playing. Make it Bootsy Collins i B-Wise, funkowa legenda, która rozpoczyna dzisiejszą strefę nowości w audycji Trójka Budzi, bo to najświeższa, wydana dosłownie kilka dni temu wersja tego utworu. Według mnie bardzo udana i chyba nawet nieco lepsza od oryginału. 25 minut zostało do godziny 5, a my znowu, proszę Państwa, łączymy się z Darkiem Urbanowiczem i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Kłaniam się nisko po japońsku ponownie. Jesteśmy na Sea Forest Waterway, a więc na torze do sportów wodnych. Tutaj nasze wioślarki zdobyły srebrny medal w czwórce podwójnej. No i tutaj otwiera nam się również szansa na jakiś krążek. Jaki? Oto pytanie. Na starcie w gronie dziewięciu kajakarek Marta Walczykiewicz, która w 2016 roku w Rio de Janeiro zdobyła już srebrny medal właśnie na tym dystansie, właśnie na 200 metrów kajakiem. To multimedalistka imprez wszelkiej rangi. Od Mistrzostw Świata przez Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie. No a medali Mistrzostw naszego pięknego kraju nie sposób zliczyć, tak jest ich dużo. Pochodzi z Kalisza, jest zawodniczką tamtejszego właśnie Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, a trenerem kadry jest Tomasz Kryk. Kto oprócz Marty Walczykiewicz? Szwedka Linnea Stensils, Adrian Langlois z Kanady, Dunka Astrand, Dora Lutz z Węgier, absolutna gwiazda kajaków, Lisa Carrington, to jest mistrzyni olimpijska i z Rio de Janeiro i 4 lata wcześniej w Londynie również właśnie zdobywała złoto. Deborah Kerr z Wielkiej Brytanii, na siódmym torze popłynie właśnie Marta Walczykiewicz, Francesca Genzo z Włoch i na dziewiątym torze Teresa Portela. Patrzę, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Polka na różowym kajaku, tor siódmy. Zawodniczki są teraz, podpływają do takiej maszyny startowej, która unieruchamia dziób kajaka. To jest po to, by nie doszło do fal startu, a po drugie łatwiej utrzymać linię i gwarantuje uczciwy, równy start wszystkich zawodniczek. Marta Walczykiewicz to blondynka kajakarki, naprawdę bardzo pięknie umięśnione, silne dziewczyny, ogromna dynamika, no i poczucie równowagi, bo gwarantuję Państwu, że utrzymanie się w takim sportowym kajaku jest niemalże dla śmiertelnika zwykłego niemożliwe. No i wystartowały, to jest tylko 200 metrów, około 40 sekund, niespełna 40 sekund wysiłku na prowadzeniu. Momentalnie wyszła Nowozelandka, Polka płynie druga, być może trzecia. To oczywiście nie sposób jest ocenić. Częstotliwość chwytów ponad 150 na minutę, ależ to jest tempo. Polka została trochę z tyłu. W tej chwili jest mniej więcej czwarta, piąta, ale nic straconego, bo ona słynie, Marta Walczykiewicz słynie z fantastycznego finiszu. Przyspiesza teraz, patrzymy, Nowozelandka pierwsza, niestety. No, będzie fotofinisz między Polką a Hiszpanką. Czekamy na rozstrzygnięcie.

obiecywałam, że będzie dobrze i wydaje mi się, że słowa dotrzymała. Zresztą jak się remiksuje taki utwór, takiej subtelnej, a przy tym niezwykle ciekawej wokalistki, to właściwie musi wyjść dobrze. I teraz przejdziemy, proszę Państwa, do nowości z Polski, ale to też będzie kobiecy głos. I to także będzie bardzo młoda, ciekawa wokalistka. Z tego co wiem, to z Arlo Parks łączy ją właśnie data urodzenia, czyli no rok 2000. Julia Pośnik, bo o niej mowa, wydała w piątek swój debiutancki album, który otwiera utwór zatytułowany Moja głowa. Julia Pośnik i bardzo ciekawa głowa. Takie miałam skojarzenie, słuchając innej jej kompozycji, Julia w mieście, która zresztą znajduje się na nowej płycie, że to trochę taka polska Britney. Może nie do końca muzycznie, bardziej chodzi o styl i sposób bycia. Ale no, myślę, że coś w tym jest. I przyznam, że całkiem mi się ten jej bezkompromisowy styl podoba. No dobrze, to jeszcze jedna płytowa nowość. Ja dość dużo o tej ekipie mówię, ale zdecydowanie ta ekipa na to zasługuje, więc powiem jeszcze raz. Duran Johnson, The Indications, wydali właśnie nową płytę wraz z Aaronem Fraserem. I ode mnie dla Państwa utwór tytułowy z tego albumu, Private Space. Thank you. Jak zawsze doskonały klimat. Duran Jones, The Indications i Private Space, czyli zarówno nazwę utworu, który przed chwilą pojawił się na trójkowej antenie, jak i całej ich nowej płyty. A w audycji Trójka Budzi jeszcze na szybko łączymy się z Tokio, gdzie właśnie startują nasi kajakarze i jest szansa na kolejny medal. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Witam, Dariusz Urbanowicz ponownie. Nie musisz być wielkim, by wystartować, ale startujesz po to, by być wielkim. To motto życiowe Wiktora Głazunowa, który jest szlakowym naszej osady kanadyjkowej. Dwójka, jego partnerem jest Tomasz Barniak. Polacy właśnie w tej chwili na siódmym torze rozpoczynają wyścig o medal, wyścig o złoto, wyścig, który być może zapewni im miejsce w historii polskiego sportu, bo czekamy długo na naszych Kanadyjkarzy, aby znów stanęli na podium. Stawka wyborna. Na razie wszyscy idą ławą do pokonania 500 metrów. No i wyścig, który zapowiada się arcyciekawie. Kto płynie koło Polaków? Na torze pierwszym Hiszpanie, na drugim Kanada, na trzecim Rumunia, na czwartym Niemcy, na piątym Chińczycy, na szóstym Kuba, a na ósmym po naszej lewej stronie Brazylia. To są wszystko osady niezwykle utytułowane. Polacy w tej chwili na czwartym, piątym miejscu z minimalną stratą do Kubańczyków. Kubańczyków, którzy przecież potrafią wygrywać największe zawody. Słonecznie w Tokio dzisiaj, gorąco, oczywiście powyżej 30 stopni, delikatny wiaterek, taka krótka, stroma, czopiasta fala. Nie jest to idealna gładź na wodzie. Polacy cały czas w kontakcie z czołówką, chociaż to Chińczycy w tej chwili już prawie długość tej Kanadyjki przewagi nad Kubańczykami i Niemcami. Polacy mimo wszystko cały czas w kontakcie, oni trzymają cały czas odległość taką pozwalającą na to, by utrzymać pewną kontrolę. Jesteśmy na półmetku. Polacy na miejscu w tej chwili już szóstym, 2 sekundy 56 setnych straty do liderujących Chińczyków. Polacy w pięknych biało-czerwonych strojach, białe czapeczki z daszkiem odwróconym do tyłu na głowie. No niestety przewaga Chińczyków rośnie. Za nimi utrzymują się bardzo blisko Kubańczycy i Niemcy. Pozostałe osady trochę zostają z tyłu. Teraz na prowadzeniu najszybciej, największa częstotliwość wiosłowania Niemców. Oni wydają się przyspieszać trochę, chcą dogonić Chińczyków, no a Polacy zostają trochę z tyłu, już zostali wyprzedzeni przez Brazylijczyków, ale przyspieszają. Mam wrażenie, że w tej chwili są już przed Rumunami, Kanadyjczykami i Hiszpanami, więc walka o czwarte miejsce. Słabną Niemcy, przyspieszają Chińczycy, no i w tej chwili już 200 metrów do mety przyspieszają teraz Kubańczycy. Słabnie reprezentacja Chin. Polacy, no teraz niestety ocknęli się Rumuni i Kanadyjczycy. Ależ walka, ależ emocje, dziób w dziób. Teraz na korzyść Kubańczyków. Oni wyprzedzają Chińczyków. Chyba lepiej rozłożyli siły, bo Chiny rozpoczęły za mocno. Mam wrażenie, że teraz gwiżdżą sędziowie na Chińczyków, bo bardzo mocno odbili w prawo, gdzieś tam wpływają prawie na tor Niemców, żeby to się nie skończyło jakąś kolizją. Nie, na szczęście Chińczycy skorygowali i meta. Mamy Kuba, Chiny, Niemcy, czwarte miejsce dla Hiszpanów i Polacy na przedostatniej pozycji przed Kanadyjczykami. Polacy na ósmym miejscu. To tyle tymczasem. Czekamy jeszcze za niespełna godzinę jeden wyścig naszych kajakarek. Karolina Naja i Anna Puławska powalczą na 500 metrów. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Co nam może jeszcze dać rozmowa?